เรื่องมาคะ39โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาตกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงสงบกายสงบใจตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาเสริมต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็จะได้พูดในหัวข้อเรื่องธรรมปาติโมกข์ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีว่าเป็นวันมาฆบูชาซึ่งประเทศไทยอันเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาตลอดเวลานับเป็น 2,000 กว่าปีมาเป็นที่รู้จักกันดีของชุมชนชาวพุทธและพี่น้องร่วมพุทธศาสนานานาประเทศทั้งหลายก็รู้จักดีโดยเฉพาะปีนี้ทางสกลนครของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านนายถนอมชานุวงศ์ท่านก็ได้ประกาศออกมาว่าให้ทางพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานเริงรมย์อบายมุขทั้งหลายให้ความร่วมอกร่วมใจงดติดการแสดงรื่นรมย์สถานเริงรมย์สถานอบายมุขแหล่งให้เกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจทั้งหลายให้พากันหยุดอย่างน้อย1วันเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมอันประเสริฐซึ่งจะได้นำมากล่าวที่เรียกว่าธรรมปาติโมกข์เรามาทำความเข้าใจกันในวันเช่นนี้ซะก่อนเพื่อจะได้เข้าใจถึงความสำคัญว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่ามันมีความหมายอย่างไรกับสังคมไทยกับชีวิตของคนไทยของชาวพุทธพุทธศาสนาของเรามีโครงสร้างเป็นหลักเป็นแกนอยู่3อันเราเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์3อันอันนี้ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนักเรียนเข้าโรงเรียนก็จะได้พูดอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาสวากขาโตปะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสุปฏิปันโนปะคะวโตสาวกสังโฆ3อันนี้พูดอยู่ตลอดเป็นการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์พุทธศาสนามีแกนกลางอยู่ตรงนี้คือมีพระพุทธเจ้าผู้ที่ค้นพบหลักเกณฑ์หลักการแห่งการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องที่เรียกว่าพระธรรมทำให้ตนเองพ้นไปจากทุกข์จากปัญหาในชีวิตในหัวใจปัญหาในโลกทั้งปวงแล้วก็เอาหลักเกณฑ์หลักการที่ได้ค้นพบนั้นออกมาสั่งสอนคนอื่นเรียกว่าพระธรรมแล้วก็มีคนประพฤติปฏิบัติตามมาจากหลายสาขาหลายอาชีพหลากหลายชีวิตในโลกได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการอันที่เรียกว่าพระธรรมนี้ตนเองก็พ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหาทางปวงได้เรียกว่าพระสงฆ์เพราะเหตุนั้น3อันนี้เรารวมกันว่ารัตนตรัยแก้ว3ประการซึ่งเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันการเกิดขึ้น ของพระรัตนตรัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แหละจึงถือว่าเป็นวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธจะต้องรู้จักวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าวันเกิดขึ้นของพระธรรมและวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์รวมแล้วในศาสนาพุทธในพุทธศาสนาก็เลยมีวันสำคัญอยู่3วันคือวันของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกได้แก่วันวิสาขบูชาซึ่งต่อจากนี้ไปอีก3เดือนเดือน3แต่นี่มันเดือน3เพ็ญเดือน3จากเพ็ญเดือน3ก็มาเดือน4เดือน5แล้วก็เดือน6เพ็ญเดือน6อีก3เดือนถ้าเป็นวันวิสาขบูชาคือวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าวันที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งเป็นที่เรียกว่าพระธรรมและวันที่พระองค์ได้ปรินิพพานต่อไปอีกต่อมา2เดือนคือวันเพ็ญเดือน8ก็จะเป็นวันของพระธรรมคือหลังจากพระองค์ได้ค้นพบสัจธรรมอันนั้นอีก2เดือนพระองค์ก็ได้ธรรมปริกิตรณะโปรยหวานพระธรรมคำสั่งสอนสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบลงสู่โลกเป็นวันแสดงธรรมวันแรกเราเรียกว่าวันอาสาระหะนั่นเป็นวันแห่งพระธรรมพระธรรมได้ปรากฏขึ้นแก่มนุษยชาติในโลกเมื่อพระศาสดาเปิดเผยออกมาที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันที่เมืองพาราณสีเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันนั้นเป็นวันแห่งพระธรรมเรามาพูดกันว่าเป็นวันแห่งพระธรรมต่อมาก็มาถึงวันแห่งพระสงฆ์คือวันนี้วันเพ็ญเดือน3พระสงฆ์คือกลุ่มชนหลากหลายชีวิตหลายสาขาหลายอาชีพหลายความเป็นอยู่ที่ได้รับพระธรรมคือกฎเกณฑ์ที่พระศาสดาหลักเกณฑ์หลักการอันนี้ได้ประกาศออกมาและบุคคลเหล่านั้นก็เอาไปประพฤติไปปฏิบัติตามก็เลยได้รับผลดังที่พระพุทธเจ้าเคยได้รับมาแล้วบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าพระสงฆ์ซึ่งได้รับผลอย่างเต็มเปี่ยมเป็นพระอรหันต์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ฟ้าถล่มดินทลายยังไงท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะทุกข์ในใจของท่านแม้กายจะแตกสลายทำลายตายเน่าเฟะไปถูกระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์จรวดขีปนาวุธตายวินาทีใดท่านก็ไม่มีความทุกข์ในความตายอันนั้นถึงที่สุดทุกข์เรียกว่าอรหัตตะผู้ถึงที่สุดอันโตทุกขสะที่สุดแห่งทุกข์ท่านเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากพระธรรมคือหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าได้เคยทำมาแล้วได้เคยพ้นทุกข์มาแล้วเอามาบอกมาสอนก็เลยทำตามก็เลยได้รับประโยชน์เต็มเปี่ยมถึงที่สุดบุคคลเหล่านั้นได้มาพบกันโดยไม่มีอาการนัดหมาย 1,250 คน 1,250 รูปในวันเพ็ญเดือน3ตอนบ่ายวันหนึ่งโดยไม่ต้องนัดหมายกันวันนั้นเราก็เลยมาเรียกมาเป็นวันแห่งพระสงฆ์รวมกันแล้วก็คือวันแห่งพระพุทธวันแห่งพระธรรมวันแห่งพระสงฆ์สงฆ์หมู่ใหญ่สงฆ์สังฆะแต่ว่าหมู่คณะที่นี่เป็นหมู่คณะที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาสันนิบาตเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ขอให้เข้าใจว่าวันมาฆะนี่คือวันของพระสงฆ์วันอาสาฬหะคือวันของพระธรรมวันวิสาขะคือวันของพระพุทธเจ้าพูดกับหลังถ้าพูดเริ่มต้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะต้องเริ่มมาจากวิสาขะอาสาฬหะมาฆะนี่วันนี้เป็นวันที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เลยมาพูดในเรื่องนี้ว่าธรรมปาติโมกข์ที่เราจะพูดกันต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจเรื่องธรรมปาติโมกข์มันเป็นเรื่องสำคัญทำไมจึงเรียกว่าธรรมปาติโมกข์ความจริงท่านใช้คำว่าโอวาทปาติโมกข์ขอเท้าความเดิมสักหน่อยว่าวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวนมาก 1,250 รูปล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ได้บวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอุปัชฌาย์ให้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านให้เป็นภิกษุท่านบวชเป็นอุปัชฌาย์ให้เป็นภิกษุรุ่นแรกเป็นพระอรหันต์รุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียร์ได้มารวมกันที่เวรุวันมหาวิหารก็จะเป็นตอนต้นๆของพุทธกาลนั่นแหละในจำนวนนี้เมื่อมาพบกันโดยไม่นัดหมายต่างคนต่างมาเป็นโอกาสที่มาประชุมกันพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นมาพร้อมเพียงเตรียมหน้ากันแล้วมันก็ดีละมาหลายๆองค์นี้จะได้ให้โอวาทคำสอนซึ่งเป็นแก่นเป็นแกนเป็นมูลฐานเป็นหัวใจเป็นหลักใหญ่ใจความเรียกว่าโอวาทปาติโมกกลัวว่าต่อไปมันจะเลอะจะเลือนเพราะคำสอนมันมากทั้งในแง่ที่เป็นโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมทั้งในแง่สิ่งธรรมและสัจธรรมคนหนึ่งก็จะจับเอามุมหนึ่งคนหนึ่งก็จะจับเอาอย่างหนึ่งแล้วก็จะไปสอนคนละทิศละทางในที่สุดก็จะแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเส้นเป็นสายในที่สุดก็ดูหน้ากันไม่ติดแล้วก็จะทะเลาะเบาแวงกันสายโน้นสายนี้สายธรรมยุทธ์สายมหานิกายสายธรรมกายสายโพธิลักษณ์สันติอโศกสายโน้นสายนี้กันขึ้นมาสายภาวนาพุทโธพุทเทอะไรขึ้นมาก็จะมั่วจะยุ่งไปหมดท่านกลัวจะหลงมุมซะก่อนความจริงพระอรหันต์ท่านมันไม่เป็นไรยังไงก็มันมีโอกาสคอนฟลิกต์กันแต่ท่านอยากจะให้รวบรัดส่วนที่มันเป็นสตรัคเจอร์ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งเป็นโครงสร้างเป็นเอาท์ไลน์เป็นแนวสังเกตไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอาการหลงทาง ของผู้ที่เกิดมาเบื้องหลังท่านจึงใช้คำว่าโอวาทปาติโมกข์ปาติโมกข์คำว่าปาติโมกข์มันมีความหมายก็ว่ามูลฐานหลักใหญ่ใจความพระธรรมคำสั่งสอนที่เราได้ยินกันว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ดี8โอ4คือ8ล้าน4แสนอะไรก็ตามมันจะรวมอยู่ในปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์3ประการซึ่งจะได้อธิบายต่อไปขอให้เข้าใจคำว่าปาติโมกข์นี้ซะก่อนปาติปาติปาติผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นเจ้าปาติโมกโมกโมกค่ะอันนี้หมายความว่าหลุดพ้นปาติโมกก็แปลว่าหลักธรรมอันเป็นกั่นเป็นแกนหลักใหญ่ใจความเป็นมูลเป็นฐานอันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นเพราะเป้าหมายของพุทธศาสนานี้อยู่ที่ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสจากตัณหาจากความทุกข์นานาประการปล่อยวางว่างอิสระจนไปถึงโลกุตตรธรรมธรรมที่จะทำให้จิตใจอยู่เหนือจากโลกเหนือจากเป็นเหนือจากตายเหนือจากทุกข์เหนือจากสุขเหนือจากบาปเหนือจากบุญซึ่งมันก็สูงทีนี้ถ้าจับหลักอันนี้ให้ถูกมันก็จะไปสู่เป้าหมายอันนั้นอย่างน้อยก็รับประกันไว้ก่อนว่าที่จะต้องไม่ตกนรกท่านจึงใช้คำว่าโอวาทปาติโมกปาติโมกโมกขะโมกขะไปว่าพ้นไปว่าพ้นอย่างพยามารขู่พระพุทธเจ้าท่านอบรมพระสาวกรุ่น60รูปที่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก่อนที่ท่านจะส่งไปวันหนึ่งท่านก่อนที่ท่านจะส่งไปประกาศสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยพระรุ่นแรก60รูปนั้นไปเที่ยวประกาศไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนกันในที่สุดก็ได้จำนวนมากขึ้นพวกที่ได้บวชต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมไล่เรียกกันในปีนั้นแหละไล่ๆกันก็ได้1,250รูปส่วนที่ไปได้รับบริวารมากขึ้นได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ไม่ได้บวชต่อหน้าพระพุทธเจ้านั้นไม่นับในจำนวน1,250รูปนี้มีมากกว่า1,250รูปในขณะนั้นที่เป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้บวชต่อหน้าพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นอุปัชฌาย์ให้แต่เป็นสาวกรุ่น60รูปเนี่ยที่แยกกันไปต่างองค์ต่างก็ได้ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องลำบากเมื่อจะได้ใครมาบวชก็ต้องนำมาหาพระพุทธเจ้าทางก็เลยอนุญาตให้บวชติสรณูปสัมปทาให้เข้าถึงพระรัตนตรัยอุปัชฌาย์คนเดียวนั้นแหละให้บวชได้ตอนหลังมามีพระมากขึ้นทางก็เลยให้บวชเป็นยัตติจตุตถกรรมให้หลายๆองค์10องค์ขึ้นไปจะได้เป็นคณะกรรมการรับเข้าสู่สังคมสงฆ์ที่ในช่วงแรกๆนั้นเมื่อ60รูปแยกกันไปเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าทั้งกับพูดคำหนึ่งว่า เราทั้งหลายเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่ของเป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์พัทโทสิสัพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษาขออภัยผู้ภาษาบาลีอย่างนี้ว่าบ่วงทั้งหลายอันเป็นของทิพย์และของมนุษย์สัพปาเซหิบ่วงทั้งหลายทั้งปวงเราเป็นผู้พ้นท่านบอกว่ามุตโตหังสัพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษาเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งจะเป็นของทิพย์และของมนุษย์คือมุตตะมุตตะเฮนี่พญามารมันก็ตะคอกเอาตะคอกเอาประวัตินี้ไม่พ้นหรอกอย่ามาคุย ขออภัยพูดสำนวนคนสมัยใหม่พญามารเขาบอกว่าจะหนีไปที่ไหนได้อันตริขะจะโรปาโซยะวายังจรติมานาโซบ่วงของเราลอยอยู่ในอากาศบ่วงของเรามีแล้วในจิตของท่านสัญจรอยู่ในจิตของท่านนั่นเตนะตังพันธยิสสามิผูกท่านแล้วคล้องท่านแล้วท่านจะไปไหนนะเมสมโนโมคสีตินะเมสมณะโมคสีติจำคำว่าโมคะโมคะนะแปลว่าไม่เมเราโมคสมณะนะเมสมณะโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราเพราะนั้นขอให้จำคำว่าโมคะโมคะนั้นแปลว่าพ้นแต่พญามารตะคอกขู่เสียงขู่จากพญามารบอกว่านะเมสมณะโมกสีติสมณะท่านนี้เราไม่พ้นใช้ที่ธรรมปาติโมกโมคะโมคะก็นี่แปลว่าพ้นปาติปาติปาติหลักใหญ่ใจความที่จะทำให้พ้นพ้นไปจากมารนั่นแหละพ้นไปจากมารพ้นไปจากโลกพ้นไปจากความทุกข์ซึ่งบ่วงของมารลอยอยู่ในอากาศนี่เห็นไหมนะหนีไม่พ้นนะถ้าไม่มีหลักธรรมเหล่านี้บ่วงของมารบอกว่าอันตริขะจโรปาโซบ่วงเราลอยอยู่ในอากาศเนี่ยยะวายังจรติมานาโซดูในใจในจิตของท่านมีแล้วสัญจรอยู่ในจิตนั้นท่านดูให้ดีๆบ่วงของมารก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์เปิดวิทยุปั๊บบ่วงมารไม่รู้จากที่ไหนก็ดังออกมาในวิทยุเสียงอันไพเราะฮิตึฮิเธอจูทูบลมหายใจมันร้องใส่กันนะบ่วงของมารทั้งรูปทั้งเสียงเปิดโทรทัศน์ปั๊บมันมาจากไหนภาพต่างๆมันลอยอยู่แล้วสมกับที่มารขู่เอาไว้ว่าอันตริขะจโรปาโซบ่วงของเราลอยอยู่ในอากาศแล้วบ่วงของเราก็มีอยู่ในจิตอารมณ์ต่างๆที่สั่งสมไว้ในจิตทั้งดีทั้งชั่วพอใจไม่พอใจมันพร้อมที่จะปรากฏตัวออกมาให้เราเกิดความกำหนัดนันทิราคะเพลิดเพลินกำหนัดไปกับมันหลงไปกับมันที่บ่วงเข้ามาก็ไม่มีอะไรนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ในจิตมารจึงบอกว่าลอยอยู่ในอากาศลอยอยู่ในจิตของท่านแล้วท่านนี้เราไม่พ้นดอกสมณะพระพุทธเจ้าก็ตวาดเข้าให้ตวาดก็ให้รูปาสทาคันธาราสาโพธภาจะมโนรมาเอทาเมนิคโทชันโตนิหะโตตวะมะสุอันสมะสิแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันชอบใจอันใดเราละหมดแล้วมันจะลอยอยู่ไหนอยู่ในอากาศอยู่ในใจได้อย่างไรท่านก็ว่าอย่างนี้ฉันหมดความเพลิดเพลินฉันหมดความพอใจนิหะโตตวมัติอันสกาติเราได้ครอบงำท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมารนี่เห็นไหมล่ะคำขู่จากมารและคำตวาดจากพระจะอย่างนี้เพราะนั้นคำว่าปาติโมกปาติโมกหลักใหญ่ใจความที่จะให้หลุดพ้นไปจากมารไปจากโลกไปจากทุกอารมณ์ของมารบ่วงของมารทั้งเป็นของทิพย์ของมนุษย์เพราะมารขู่ไว้อย่างนี้อยู่เรียบร้อยพัทโทสิสัพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษามหาพันธนะพัทโทสินะเมสมณะโมคสิทิติท่านทั้งหลายอันบ่วงของเราทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้ครอบงำได้ผูกพันเอาไว้แล้วท่านไม่สามารถที่จะหลุดไปจากบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราสมณะท่านนี้เราไม่พ้นดอกต้องเข้าใจว่าท่านเป็นของทิพย์ของมนุษย์ครอบงำจิตให้เราหลงไหลเพราะนั้นหลักใหญ่ใจความอันนี้พระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ 8 ล้าน 4 คือ 8โอด 400,000 อะไรก็ตามมันจะรวมมาที่ธรรมปาติโมกโอวาทปาติโมกเพื่อเอาชนะมารเพื่อพ้นไปจากโลกจากทุก พระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้พระของเรานี่พระอรหันต์ทั้งหลายให้ไปแสดงธรรมเหล่านี้อย่าให้มันสับสนมันจะแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเดี๋ยวนี้จับได้คนละมุมคนละแกแล้วก็มาทะเลาะกันอันนี้ถูกอันอื่นผิดถ้าจะถูกจะผิดยังไงอย่าให้มันหนีหลักสามประการนี้ก็เลิกทะเลาะกันได้เพราะนั้นคำว่าปาติโมกปาติโมกนั่นแหละจึงหมายว่าหลักใหญ่ใจความแกนกลางแก่นสารมูลฐานแปลได้หลายคำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีประกอบกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็ใช้คำว่า the fundamental pieces fundamental the fundamental loons of the order อะไรพวกนี้ fundamental แปลว่ามูลฐานหลักใหญ่ใจความแกนกลางที่ลึกซึ้งมันมีอยู่สามอันเราจะเห็นได้ว่าลุ่มลาดเอียงเทลงไปหนึ่งเมื่อมาพบกันแล้วจะแยกจะกันไปจะแจกกันไปจะไปแสดงธรรมจะไปแนะนำพร่ำสอนใครก็ตามอย่าให้ทิ้งหลักสามประการนั้นลุ่มลาดเอียงเทลงไปเริ่มตั้งแต่สัพพปาปัสสะอกาลนังนี่ประการแรกป้องกันไว้ก่อนป้องกันความชั่วจากจิตจากใจอย่าให้จิตใจตกลงไปในลุ่มแห่งความชั่วนี่ชีวิตมันก็จะตกต่ำปิดประตูอบายไว้เสียก่อนปิดประตูแห่งความเสื่อมของชีวิตทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าชีวิตไหนก็ตามปิดมันไว้เสียก่อนถ้าไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้มันไม่เดือดร้อนใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะการกระทำของเราต่อมาก็สูงขึ้นมาอีกุศลสูปสัมปทาตรงนี้เพิ่มเติมคุณงามความดีใส่เข้าไปการละชั่วธรรมดาธรรมดานั้นก็เพียงแต่ถือว่าไม่เป็นคนชั่วเป็นคนดีที่เรียกว่าดีธรรมดาคนก็พอจะนับหน้าถือตาได้สูงขึ้นมาสร้างแต่คุณงามความดีไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นทำตนเองให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมแต่นี่เรียกว่ากุศลสู้ประสัมปทากระทำความดีทุกประการทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอย่างนี้มันก็เป็นคนดีที่สูงขึ้นมาไม่ใช่คนดีธรรมดาต่อมาสูงสุดก็มาสจิตตปริโยทะบันนังในอันที่สามแล้วลึกลงไปจากหยาบมาสู่ละเอียดลึกลงไปสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ให้ตั้งมั่นให้ควรแก่การงานไม่ให้มันมีพิษมีภัยไม่ให้มันมืดมนไม่ให้มันเร่าร้อนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นการกระทำเช่นนี้มันก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นคนดีถ้าทำได้เป็นคนดีที่สูงสุดดีธรรมดาด้วยการละชั่วคนเขานับถือว่าเป็นคนดีที่นับถือดีขึ้นมาปานกลางถึงกับละชั่วแล้วมาทำดีเพิ่มเติมขึ้นเขาก็เรียกว่าดีปานกลางที่เคารพที่น่าเคารพเขาจะบอกว่าท่านที่เคารพละที่นี่ไม่ใช่ท่านที่นับถือถ้าดีสูงสุดถึงขนาดว่าชำระจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ตั้งมั่นนุ่มนวลควรแก่การงานไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครๆเลยทั้งตนเองผู้อื่นเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดอย่างนี้เรียกว่าดีสูงสุดเขาบูชาดีธรรมดาเขานับถือดีปานกลางเขาเคารพดีสูงสุดเขาบูชาตายไปแล้วเขายังกราบยังไหว้เพราะความดีชนิดที่เรียกว่าสจิตตปริโยทะปันนังพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้วตายไปแล้วอนุสาวรีย์ของท่านพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่องค์น้อยๆมีนับประมาณหลายล้านอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างถวายดูคนในยุคปัจจุบันของเราท่านครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสร้างคุณงามความดีท่านอาจารย์หมั่นอาจารย์ฝันเหล่านี้ท่านไม่ได้จบปริยนทำอะไรแต่ท่านมีความดีชนิดที่ว่าสจิตตปริโยทัปปนังมันสูงสุดขึ้นมาจากความดีธรรมดาความดีปานกลางมาถึงความดีสูงสุดตายไปแล้วเขากราบเขาไหว้บริคารผ้าอาบน้ำผ้าหนุ่งห่มเครื่องใช้ไม้สอยของท่านเครื่องบริโภคเขาเอาไปเก็บใส่พิพิธภัณฑ์สร้างไว้สวยสดงดงามคนไปคนมาได้กราบได้ไหว้กระดูกกระเดี่ยวอย่างนี้ถึงขั้นสจิตตปริโยทัปปนังมันมีประโยชน์อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่มันเป็นฟันดาเมนทัลพิเศษที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ ใจความมูลฐานอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งมันจะหนีสามอันนี้ไม่ได้ท่านจึงให้สอนลุ่มลาดเอียงเทลงไปเหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรเป็นอย่างอาละชั่วนี่ป้องกันความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองแก่สังคมประกันชีวิตไม่ให้ตกต่ำลงสู่อบายก็ทำแต่ความดีทุกประการเปิดประตูสู่สวงสวรรค์ตั้งแต่ชีวิตนี้ก็ไม่เดือดร้อนการทำคุณงามความดีสร้างกรรมดีด้วยกายวาจาใจนั้นมันได้รับความอุ่นใจสี่ประการไว้ก่อนเลย 1. ถ้าหายข้าหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีถ้าเราทำดีแน่นอนเราก็ต้องได้รับสิ่งเหล่านั้นได้กำไรเลย 2. ถ้าหายข้าหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามนรกสวรรค์ไม่มีชาตินี้ก็ไม่เดือดร้อนสร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจใครจะมาเบียดเบียนเราเพราะเราได้ทำแต่สิ่งที่มันดีเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแม้เราเองคิดดูตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนใจไม่กินเน้งแทงใจไม่เหน่าในเปียกแฉะมันไม่เหมือนการทำชั่วคิดถึงการกระทำการพูดการคิดของตนเองตนเองก็จะรังเกียจตนเองได้เดือดร้อนใจเศร้ามองใจเพราะฉะนั้นความอุ่นใจมันเกิดขึ้นถ้าผลแห่งคุณงามความดีมีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีแน่นอนเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่งามเกิดใหม่ก็ได้ดีขึ้นกว่าเราถ้าหากมันไม่มีชาตินี้ชาติหน้าบาปบุญคุณโทษเราเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนชาตินี้ได้สร้างแต่สิ่งที่มันดีมันไม่เผาผลาญตนเองและผู้อื่นมันจะเดือดร้อนได้อย่างไรมีความอุ่นใจประการที่สองความอุ่นใจประการที่สามถ้าหากบาปเป็นการกระทำแล้วไส้เราก็ไม่เป็นผู้กระทำบุญเป็นการกระทำเราก็เป็นผู้กระทำแต่บุญแต่สิ่งที่ดีนี่ก็อุ่นใจไว้ได้เลยทีนี้อุ่นใจประการที่สี่สภาบาปบุญทำแล้วกันแล้วไปไม่มีพิษมีภัยไม่เป็นผลอะไรออกมาเราเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ทำผลให้มันเดือดร้อนมันจะไม่เดือดร้อนเลยนั่นเป็นอย่างนั้นมันก็อุ่นใจกันไปตลอดแหละเพราะฉะนั้นการกระทำความดีทุกประการนั้นมันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตจะมีคุณงามความดีมีความสุขทั้งชีวิตนี้และชีวิตต่อๆไปไม่ได้หวังหลังจากตายแล้วเอาเดี๋ยวนี้มันก็สบายใจหมายความว่าการเว้นจากการกระทำความชั่วนั่นมันปิดกั้นประตูอบายปิดกั้นนรกที่จะต้องไปตกหลังจากตายแล้วก็ดีหรือที่จะต้องไปตกหลังจากเดี๋ยวนี้หลังจากวินาทีนี้ก็ดีเราไม่ได้รอดเพราะเราไม่ได้ทำชั่วทีนี้กระทำด้วยคุณงามความดีก็หมายความว่าเปิดประตูแห่งสวงสวรรค์แห่งความสุขทั้งในชีวิตนี้และชีวิตต่อไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตกนรกเดี๋ยวนี้ก็สบายใจชาติหน้าก็เหมือนกันถ้าหากมันมีเผื่อเอาไว้ไม่ต้องคิดไปไกลก็ได้เอาเดี๋ยวนี้ทีนี้อันสุดท้ายชำระจิตให้ผ่องใสอันนี้สูงสุดทำยังไงมันจะผ่องจะใสไม่มีมันทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์รู้จักปล่อยวางว่างอิสระตรงนี้มันจะต้องชำระเขาด่าหัวมาเขาโกรธมาเราก็ทำจิตเราให้บริสุทธิ์สีผ่องใสสีมันไม่ขาดทุนมันได้กำไรได้กำไรนี่เขาด่ามาเขาแสดงอาการไม่พอใจเราก็ทุกข์อยู่ทั้งปีทั้งชาติมันขาดทุนหรือมันได้กำไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์จิตใจมันไม่บริสุทธิ์ก็เป็นอย่างนั้นเขาจะเอาปืนมายิงหัวโป้งป้างในขณะนี้ก็ยังจักไม่ทุกข์มีแต่จะตั้งใจดูใจก่อนที่มันจะตายวินาทีนี้ปล่อยจากการอาฆาตบาดหมางที่จะเค้นจะฆ่าว่าใครเป็นคนยิงเพราะอะไรลูกใครฉันจะบอกคนเออว่าให้ไปตามแก้แค้นให้ทีไม่มีแต่จะรีบดูใจให้มันบริสุทธิ์สจิตตปริโยทะบันนังจะทำได้อย่างนี้มันสูงสุดตกบันไดพลอยจนพอตกบันไดพลอยจนแต่ก่อนมันไม่อยากจะเสียสละเดี๋ยวนี้มันจะต้องเสียสละขึ้นมาถ้าไม่เสียสละมันจะเป็นทุกข์เขาโกงเงินไป10,000 บาทนะถ้าเราเป็นคนยากคนจนหรือเป็นเศรษฐีเขาโกงไป10,000,000 บาท100,000,000 บาทเราจะเอาอย่างไรถ้าสจิตตปริโยทะปนังชำระจิตให้ผ่องใสมันก็ต้องรู้จักปล่อยวางถือว่าบัดนี้ธรรมชาติมันมาช่วยแล้วตั้งครึ่งหนึ่งช่วงช่วยให้เราปล่อยวางช่วยให้เราบริจาคช่วยให้เราให้ทานให้ทานอย่างนี้มาให้ทานด้วยการบังคับหรือไม่บังคับหรือไม่บังคับก็ตามถ้าเราทำจิตใจให้มันได้ในช่วงนี้เราก็ไม่เป็นทุกข์ละเหมือนกับธรรมชาติมันจะมาบีบบังคับลูกตายไปคนหนึ่งเมียตายไปคนหนึ่งผัวตายไปคนหนึ่งจะเอาอะไร ถ้าจะเสียดายจะมัวคิดถึงอยู่ก็เอาทุกข์ไปเอาความทุกข์ไปเอาโลกศาสตร์ไปตกนรกทั้งเป็นไปแต่ถ้าจะแลกด้วยการปล่อยวางไหนๆก็ตายไปแล้วคืนมาไม่ได้ไหนๆเขาก็โกงไปแล้วชาติก่อนเราอาจจะเคยโกงเขาหรือว่าชาตินี้เขาสร้างกรรมกับเราเอาละไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับมันไม่ได้หาบมาจากในท้องสักบาทเงินทองถ้าทำได้อย่างนี้มันก็แลกกันแลกความสบายใจแทนที่จะต้องตกนรกแทนที่จะทุกข์ธรรมชาติมันมาเอาไปแลกนะถ้าจะมัวเสียดายสยบอะไรเอาวางก็เอาทุกข์ไปถ้ารู้จักปล่อยวางก็เอาความสุขใจไปสบายใจไปนั่นเองสจิตตปริโยทปนังวินิจช่วยโอกาสทุกขณะแต่ก่อนมันไม่อยากจะให้บาทนึงก็ไม่อยากจะให้ทาน5บาทก็ไม่อยากจะให้นี่มันจำเป็นจะต้องให้เพราะว่าธรรมชาติมันเข้ามาช่วยทำมาช่วยให้ลูกตายเสียมาช่วยให้เมียตายจากมาช่วยให้พัดภาคจากผัวจากพ่อจากแม่ธรรมชาติเนี่ยมันช่วยอย่างนี้ถ้ามันช่วยอย่างนี้มันมาเอาคืนไปพวกฝรั่งมั่งค่าแต่ก่อนนะเขาก็สอนในคัมภีร์ไบเบิลศาสนาคริสต์แต่ชาวฝรั่งก็เป็นโลกประสาทมากที่สุดเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าการตายไปก็คือการกลับไปสู่อ้อมอกของพระผู้เป็นเจ้า We are sons God live together เห็นไหมเราเป็นลูกของพระเจ้ามาอยู่ด้วยกันไม่ทุกสิ่งพระเจ้าจะมาเอาคืนเพราะฉะนั้นฝรั่งรุ่นโบราณเมื่อเขาตกแก่แล้วเขาจะร้อง God my God my God ว่าพระเจ้าของฉันตกใจมาเขาเรียกหาพระเจ้า God Godเป็นทุกข์เป็นร้อนมาเข้าไปบอกว่า God damn ขออภัยฝรั่งสมัยใหม่ถือว่าเป็นคำด่า God แปลว่าพระเจ้า damn แปลว่าสาปแช่ง God damn พระเจ้าสาปแช่งไฟไหม้บ้านก็ต้องว่า God damn พระเจ้าสาปแช่งเราแล้วโว้ยพระเจ้าลงโทษธรรมชาติลงโทษเราถ้าเขาจะอย่างนี้มันก็ไม่กอดแต่นี่มัน God damn มันเป็นโลกประสาทไปด้วยหรือมิฉะนั้นก็บอกว่าอลาดอลาดอลาดอลาดฝรั่งเขาร้องอนิจจามันก็ตรงกับภาษาไทยภาษาบาลีว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงโว้ยแต่ดินี่มันอลาดแล้วมันก็เป็นโรคประสาทเนิบกินหัวมันเท่านั้นเพราะไม่เข้าใจเพราะเหตุนั้นในสมัยโบราณท่านสอนกันประเทศไทยของเราเนี่ยพุทโธพุทธังอนิจจังอนัตตาเกิดอะไรขึ้นมาก็ร้องว่าพุทโธพุทธังอนิจจังอนัตตาโอ้โหรู้แล้วมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราถ้าแปลอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีพุทโธพุทธังมันมีแต่โถเอ้ยทำไมจึงต้องเป็นเราโถถังเป็นหยังจังเป็นข่อยอย่างนี้มันก็พากันร้องไห้เป็นโรคประสาทกันไปไม่มีพุทโธมันมีแต่โถเอ้ยมีแต่ปาดโถเท่านั้นเพราะเหตุนั้นสจิตตปริโยทะปนังการชำระจิตให้ผ่องใสนั้นจะต้องเป็นคำสั่งสอนที่ละเอียดที่ลึกซึ้งมากที่จะต้องทำความเข้าใจให้ถึงตัวนี้เป็นคำสอนที่จะทำจิตใจให้มันดีให้มันงามสูงสุดจนไม่มีทุกข์ใดๆมาเสียบแทงจิตใจไม่ใช่นั่งอยู่เข้ามายิงหัวโป้งปั้งขึ้นเดี๋ยวนี้ก็จะไม่โกรธจะไม่ทุกข์ใจจะรีบดูใจก่อนที่ใจจะสิ้นไปก่อนที่วิญญาณนี่จะสิ้นไปไม่ให้มันไปแอบอิงอาศัยตรงไหนให้มันหลุดไปวิญญาณังอถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ไปตั้งอยู่กับความโกรธไม่ไปตั้งอยู่กับความชังไม่ไปตั้งอยู่กับความรักตรงนี้มันจึงจะเป็นสัจจิตะประโยชน์ทะปันนังที่ทำยังไงมหาดมคานทีมหาบุรุษชาวอินเดียซึ่งท่านปุณณีเป็นคนปลุกระดมชาวอินเดียให้ลุกขึ้นมาต่อต้านพึ่งตนเองไม่ต้องอาศัยวัตถุนิยมของพวกอังกฤษที่ปกครองอินเดียเป็นร้อยสองร้อยปีมันต่ำผูกต่ำมันมีโรงงานทอผ้ามาเราไม่ต้องใช้ของมันเราต่ำเอาเองไม่ต้องใช้สินค้าที่อังกฤษผลิตขึ้นมาหนอกจากนั้นก็พยายามแอนตี้ทุกอย่างเพื่อจะปลดปล่อยประเทศอินเดียคนตั้งหลายร้อยคนมาเป็นขี้ข้าของอังกฤษคนไม่ถึงร้อยล้านเนี่ยมันแย่ขนาดไหนพึ่งตนเองไม่ได้ในที่สุดชาวอินเดียทั้งหลายก็เชื่อฟังมหาตมะคาทีจนอินเดียได้ปลดปล่อยอิสรภาพอินดิเพนเดนต์เป็นเอกราชขึ้นมาหลังจากนั้นวันหนึ่งคานธีกำลังจะไปปาฐกถาธรรมจะไปเทศไปสอนลัทธิอุดมการอันจะเป็นไปเพื่อการพึ่งตนเองอหิงสาธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับว่ามันเป็นธรรมอันสูงสุดอหิงสาปรโมธรรมโมความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอันสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านสอนมหาธรรมคานธีแม้ท่านไม่ได้ถือพุทธศาสนาท่านก็ทำของท่านถูกอย่างนี้กำลังจะไปแสดงธรรมกราบพระแล้วก็จะบรรยายมีคนคนหนึ่งมากราบ กราบมหาธรรมคานธีกราบแล้วเงยหน้าขึ้นก็เอาปืนยิงเขาเลยยิงโป้งเฮาคานธีพูดอะไรรู้ไหมคนทั้งหลายก็วิ่งมาเต็มเลือดสาดก่อนที่คานธีจะสิ้นใจตายคานธีจะสิ้นใจตายคานธีได้บอกว่าอย่าไปตามเอาผิดกับเขาเลยเพียงเท่านั้นและคานธีก็สิ้นใจตายอย่าไปจับผิดเขาเลยนั่นลักษณะที่ว่าดูกันน่ะจะตายแล้วก็ยังรู้จักปล่อยวางไม่อาฆาตมากร้ายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจธรรมะอันนี้เรียกว่าธรรมะปาติโมกปาติโมกหลักใหญ่ใจความอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เล่าไว้ในมหาประธานสูตรอันเป็นสูตรแรกในพระไตรปิฎกเล่มที่10ไม่ต้องยากเล่มที่10ไปเปิดปั๊บสูตรแรกเลยหน้า1ข้อ1มาก็เริ่มต้นเลยท่านเล่าเรื่องพระพุทธเจ้า7องค์ซึ่งเกิดมาในโลกนี้พระพุทธเจ้า7องค์เกิดมาในโลกก็มาสอนธรรมะอย่างเดียวที่ท่านสอนอยู่ในขณะนี้และก็มีการให้โอวาทปฏิโมกข์อย่างเดียวกันนี้ในตอนนี้น่าคิดว่าเมื่อท่านได้พูดถึง พระพุทธเจ้าในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้าวิปัสสีสีขีเวทสปูกุกุสันโทโกนาคามโนมาถึงกัสสปโปมาถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าถึงเรื่องอายุไว้ด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรฟังและก็ควรเอามาคิดท่านเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าชื่อสิกขีวิปัสสีสิกขีเวชภูพระพุทธเจ้านาว่าวิปัสสีเนี่ยมีอายุสมัยนั้น 80,000 ปีมีพระชนมายุยืนยาวถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสีคนในสมัยนั้นอายุ 80,000 ปีมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าชื่อสิกขีอายุ 70,000 ปีมาถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าเวสสภูอายุของคนทั้งหลาย 60,000 ปีมาถึงสมัยพุทธเจ้าชื่อกกุสันทะหรือพวกเราเรียกว่ากกุสันโธคนทั้งหลายมีอายุอยู่ 40,000 ปีดูท่านเหล่านั้นมีโชคดีมากนะในสมัยนู้นพอถึงสมัยพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคามนะอายุของคนสมัยนั้น 30,000 ปีพอมาถึงพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่ากัสสปะที่ผ่านมาประชาชนคนทั้งหลายมีอายุอยู่ 20,000 ปีมีอายุมันผิดกันคำสอนอย่างเดียวกันโอวาทปาติโมกข์อย่างเดียวกันและท่านก็เล่าเรื่องว่าในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีจะมีการประชุมใหญ่แบบที่เราได้ประชุมกันในวันจตุรงคสันนิบาตเนี่ยมีการประชุมพระอรหันต์ไม่ได้นัดหมายถึง3ครั้งแต่ละครั้งเป็นล้านพูดจนน่ากลัวเลยว่าในสมัยพุทธเจ้าชื่อว่าวิปัสสีนั้นมีการประชุมจะตกลงคสันนิบาตกันครั้งแรกมีพระอรหันต์มาประชุมกันตั้ง6,800,000ลูกฟังดูจะมากมายสักขนาดไหนคนทั้งเมืองสกลนครก็ไม่เท่าพระอรหันต์สมัยนั้นเยอะตอนหลังมานี่ก็มีน้อยลงมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าสิกขีก็มีภิกษุจำนวนแสนรูปนะครับต่ำลงมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประชุมกันเพียงครั้งเดียว 1,250 รูปและท่านก็ยังพูดถึงอายุซึ่งเราทั้งหลายน่าจะได้คิดเพื่อความไม่ประมาทท่านเล่าเรื่องอายุของพระพุทธเจ้าและคนในสมัยพุทธเจ้าองค์ต่างๆ 80,000 ปี 70,000 ปี 60,000 ปี 40,000 ปี 30,000 ปี 20,000 ปีในสมัยพุทธเจ้ากัสสปะที่ผ่านมาคนทั้งหลายมีอายุอยู่ 20,000 ปีแต่พอมาถึงสมัยของท่านท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณน้อยนิดเดียวผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนานก็เพียง100ปีบางทีก็น้อยกว่านั้นบ้างบางทีก็มากกว่านั้นบ้างไม่ใช่อาตมาพูดเราเองนะมันก็จริงท่านบอกว่าไม่หั่งภิกขเวเอตระหิอัปปตังอายุประมาณังปริตตังละหุตังโยจิรังชีวติโซวัตสตังอัปปังวาพิโยวาโยจิรังชีวติโซวัตสตังแปลว่ามีชีวิตอยู่อย่างนานจีรังจีรังไปวันนานนะโสวัสตังเพียง100ปีวัสสะวัสสะไปวัน100หลังจากนั้นบางทีก็น้อยกว่า100บางทีก็มากกว่าบ้างท่านว่าอย่างนี้อัปปังวาอัปปะไปวันน้อยอัปปังวาพิโยโยมากกว่านั้นบ้าง ยางเกงก็ร้อยกว่าไม่ถึงมีใครมีอายุถึง200ปีในสมัยของเราเพราะฉะนั้นในเมื่ออายุของเรามีน้อยก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องไม่ประมาทที่จะต้องศึกษาธรรมะอันนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแรกๆสมัยวิปัสสีสิกขีเวชภูอายุตั้ง 80,000 ปีเดี๋ยวมีโอกาสที่จะต้องรื่นเริงสนุกสนานอยู่กับโลกได้มากหลงไหลไปตามกิเลสตัณหาแต่พวกเรานั้นมันไม่มีโอกาสแล้วนะชีวิตนี่มีน้อยมากอย่างที่พุทธเจ้าของเราว่าโยจิรังชีวติโสวัสตังอายุอย่างยืนนานก็ไม่เกิน100ปีก็เพียง100ปีหรืออาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นเพียงนิดหน่อยไปเปิดพระไตรปิฎกมหาประธานสูตรเล่มที่10ที่คณิกายมหาวรรคข้อที่4หน้าที่4หาง่ายๆท่านก็จะได้พบเพราะเหตุนั้นท่านจึงมาพูดถึงเรื่องการประชุมพร้อมเพียงกันของพระภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์มาประชุมกันเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นพอถึงสมัยของท่านอายุก็น้อยพระอรหันต์ก็มีน้อยมาประชุมกัน 1,250 รูปที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทานี่ที่ท่านบวชให้ในยุคนั้นยุคต้นๆแล้วท่านก็รีบมอบประทานโอวาทปาติโมกคือการละชั่วในเบื้องต้นทำดีในท่ามกลางแล้วก็ทำจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องปล่อยวางจากความทุกข์ทางปวงในที่สุดเรียกว่าสกิตตปริโยทปนังหลังจากนั้นก็มาซอยออกมาในจำนวน3อันนี้มันจะมีกลุ่มของมันอยู่6อันมาซอยออกมาขันติปรมังตโปตีติฆ่าความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอดทนที่ยังไม่ทำชั่วอดทนสร้างคุณงามความดีอดทนชำระจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสมันจะต้องอาศัยความอดทนความชั่วมันมีเสน่ห์เย้ายวนอย่างรุนแรงรูปอันน่ารักเสียงอันน่าเพลิดเพลินกลิ่นอันน่าดอมดมรสชาติอันน่าสยบหมกมุ่นอร่อยอร่อยสัมผัสอันน่าหลงไหลขังใครเข้าคึงแล้วก็อารมณ์อันวิจิตรในจิตในใจล้วนแต่เป็นบ่วงแห่งมาเราจะต้องมีความอดทนต่อสิ่งยั่วยวนเหล่านี้อย่างหนักหน่วงท่านจึงเริ่มต้นจากคำนี้เมื่อบอกว่าสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานังซาสนังทำตามประการนี้เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายต่อมาท่านก็จำแนกต่อไปว่าขันติปรมังตโปตีติฆ่าความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านจะต้องเข้าใจว่าความอดทนนั้นเผากิเลสถ้าไม่มีความอดทนกิเลสมันจะเผาเราต่างคนต่างเผากันกิเลสมันเผาลากจูงจิตใจเราไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสที่เราเพลิดเพลินที่เราพอใจคนเราทำอะไรมันอยู่ที่ความพอใจพอใจแล้วก็ลงมือทำเกิดศรัทธาเชื่อมั่นก็ทำในสิ่งนั้นพอใจในความชั่วมันก็ทำชั่วพอใจในความดีมันก็ทำดีเพราะฉะนั้นเรายังไม่อยู่ที่ความพอใจกับความชั่วแต่จะพอใจกับความดีความชั่วนั้นมันเห็นง่ายมันทำให้พอใจได้ง่ายเสน่ห์มันรุนแรงเราก็อดทนฟื้นใจไม่ทำตามอารมณ์แห่งความชั่วความพอใจแล้วก็อดทนข่มใจทำคุณงามความดีปฏิโสตคามิงทวนกระแสธรรมะปาติโมกข์นี่เป็นสิ่งที่ต้องทวนกระแสทวนกระแสความชั่ว คือไม่ทำชั่วตามใจเราชอบทวนกระแสฟื้นใจทำความดีตามที่ใจเราไม่ชอบความดีนั้นจะต้องอดทนความอดทนนั้นมันขมมันคืนเพราะมันต้องฝืนใจแต่รสชาติของมันเมื่อผลิดอกออกผลอดทนสำเร็จแล้วมันหวานมันชื่นเสมอเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าขันติปรมังตะโปตีติขาความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทุกวันนี้มันจะต้องอดทนกันอย่างหนักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มันรุนแรงมันเหมือนสมัยก่อนคนบวชมาจะต้องอดทนมากจึงจะอยู่ได้เมื่ออดทนอดทนอดทนอดทนต่อไปก็กลายเป็นความเคยชินเคยชินต่อการเว้นชั่วเคยชินต่อการประกอบคุณงามความดีในที่สุดมันก็เคยชินต่อการชำระสะร้างซักฟอกจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปที่มันสกปรกมากมันก็ค่อยๆเบาค่อยๆบางค่อยๆจางค่อยๆคลายค่อยๆหมดค่อยๆสิ้นหมดไปสิ้นไปเมื่อนั้นกับเราซักผ้าซักผ่อนคำว่าสจิตตปริโยทัปนังมันสกปรกมากใส่แฟบใส่อะไรแช่น้ำแล้วก็ค่อยขยี้ค่อยถูค่อยขัดมันตรงไหนสกปรกมากขัดมันตรงนั้นมากๆก่อนในที่สุดมันก็ ค่อยจางค่อยคลายค่อยสลายออกไปเพราะกายเป็นความสะอาดจิตใจดีก็เหมือนกันเพราะนั้นท่านบอกว่าให้อดทนหลังจากนั้นนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนิพพานคือความดับสิ้นสูญแห่งความทุกข์ความโศกความยึดมั่นถือมั่นอุปทานทั้งหลายทั้งปวงมันไม่มีมันก็ไม่มีความทุกข์เท่านั้น มันจะไม่ดีได้อย่างไรมันก็ต้องดีแน่ๆหลังจากนั้นท่านก็ซอยออกมาการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาใจนี่การสำรวมในปาฏิโมกข์สำรวมในการละชั่วสำรวมในการสร้างคุณงามความดีทำจิตให้ผ่องใสอย่างนี้หลังจากนั้นการไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นไม่ทำสัตว์อื่นให้ลำบากการเป็นอยู่ในที่สงบสงัดเพื่อหาโอกาสจัดการกับการซักฟอกจิตใจเป็นพระทรงองค์เจ้าพระพุทธเจ้าท่านเตือนให้คิดเรียกว่าอภินนหะบรรพชิตะอภินนหะปัจเวกความคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆของพระมีอยู่สิบประการพระสององค์เนนทั้งหลายนักบวชทั้งหลายที่ต้องคิดสิบประการสิบประการนี้มีอยู่อันหนึ่งท่านบอกว่าข้อที่9บัดนี้เรายินดีในที่สงัดหรือไม่ข้อที่8บอกว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปบัดที่เราทำอะไรอยู่เราทำอะไรเรานอนไปพุงกินข้าวชาวบ้านแล้วฉันเช้าเอ็นฉันเพลนอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์โซบุรีขาขึ้นห้างสบายวืออยู่อย่างนี้เหรอถ้าอย่างนี้ก็ต้องถามตนเองบ่อยๆว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนาะท่านให้เตือนอย่างนี้คิดบัญชีมันทุกเช้าทุกเย็นเริ่มตั้งแต่ว่าบัดนี้เรามีเพศจางต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ทำเหมือนชาวบ้านกินไม่เหมือนชาวบ้านดูไม่เหมือนชาวบ้านไปไม่เหมือนชาวบ้านนุ่งห่มไม่เหมือนชาวบ้านพูดจาไม่เหมือนชาวบ้านแล้วมันต้องเหมือนสมณะผู้สงบต่อมาก็สำรวจตนเองว่าชีวิตเราเรื่องอยู่กับชาวบ้านจงทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายไม่ได้ทำไรไม่ได้ทำนาฝากชีวิตร่างกายจิตใจไว้กับคนอื่นให้เขาเลี้ยงง่ายง่ายกินข้าววันละครั้งเดียวไม่เกินสองครั้งเอาไม่เกินสองครั้งแล้วก็อย่ามันเลยเถิดไปกว่านั้นสิ่งยั่วย้อมมอมเมาเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็อย่าให้มันมากเกินไปให้มันกลายเป็นหมกมุ่นสยบฟลิปโฟกระทิงแดงกาแฟอะไรต่างๆไม่ยาเสพติดทั้งนั้นแม้บุลงบุหรี่นั่นแหละตัวดีอย่าไปเสียดายมันพ่อแม่ไม่ได้ป้อนดอกบุลงบุหรี่พระทรงองค์เจ้าแปะต้องไม่ได้โมโหเป็นฟืนเป็นไฟสูบบุหรี่ไม่ได้ห้ามตะวันห้ามนิพพานตัวผ่านว่ะถ้าอย่างนั้นก็สูบเฮโรอีนก็ไม่ได้ห้ามเพราะมันไม่มีสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ามัชชะมัชชะแต่ว่าเมาเครื่องเมาเครื่องเมาของเมาของเสพติดทั้งหมดแต่เราไม่แปลกันเอ้ยไม่ได้หามสวรรค์นิพพานดอกเพราะว่าดึกกระทิงแดงลิปโฟแล้วก็เมากระทิงแดงเทศไม่รู้จะจบแต่หาที่เอาไม่ได้สูบบุหรี่ควันขมงกันอย่างนี้ต้องทบทวนว่าสิ่งที่เอามาเผาอยู่นี่มันหมดเงินหมดทองชาวบ้านมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ทบทวนต่อไปให้อย่างนี้อ่านใจตนเองอยู่ตลอดอย่างนี้บัดนี้อาการกายวาจาอย่างอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้พิจารณาต่อไปว่าผู้รู้ใครควรแล้วติเตียนเราได้หรือไม่สิ่งที่เรากระทำพิจารณาต่อไปว่าบัดนี้เราติเตียนเราได้หรือไม่คิดดูแล้วเรามีอะไรที่ตนเองรังเกียจกินเน้นแข็งใจเน่าในเปียกแฉะตนเองหรือไม่หลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไปว่าเราจะต้องพักผ่าจากของรักของเจริญใจพิจารณาต่อไปมีกรรมเป็นของของตนพิจารณาต่อไปทุกวันบาบัดนี้วันคืนผ่านไปผ่านไปเราทำอะไรอยู่อีข้อที่กาก็บอกว่าบัดนี้เรายินดีในที่สงัดหรือไม่พระทรงจะต้องถามอย่างนี้ถ้าหากไม่ยินดีในที่สงัดพระพุทธญาณบอกว่านั่นแหละเป็นบุพพนิมิตแห่งความตายความตายในธรรมวินัยคือการสึกถ้าเคยอยู่ป่าไม่พอใจจะไปอยู่บ้านและสนุกสนานอยู่ในบ้านได้เห็นรูปเห็นเสียงเห็นกินเห็นรสได้อยู่ดีได้กินดีหมกมุ่นสยบถ้าอย่างนั้นอยู่ในป่าไม่ได้ไม่พอใจแสดงว่าเป็นบุพนิมิตแห่งการตายจากพระธรรมวินัยคือการสึกไปมันเป็นอย่างนั้นเราสังเกตดูข้อสุดท้ายคุณวิเศษของเรายิ่งขึ้นไปกว่านี้มีอีกหรือไม่ที่จะเป็นผู้ไม่เกิดเคินถ้าถามตัวเองเพราะเหตุนั้นในโอวาทปฏิโมกข์ข้อหนึ่งจึงบอกว่าปันดันดะเสนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดหะทิจิเตจะอาโยโคสองอันนี้อยู่ในสจิตะประโยทัปนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดกับสจิตะประโยทัปนังนั้นมันอยู่กลุ่มเดียวกัน กับอาทิจิตเตจะอาโยโคอาทิแปลว่ายิ่งจิตตะแปลว่าจิตอาทั่วโยคะผูกอาทิจิตเตจะอาโยโคเป็นผู้ผูกจิตทั่วศึกษาจิตให้ละเอียดให้มันยิ่งขึ้นไปโดยทั่วจิตมันมีลักษณะอย่างไรมันโกรธยังไงมันรักยังไงมันชังยังไงโลภะโทสะโมหะกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านรำคาญอะไรดูมันจิตส่วนเกินส่วนเกินส่วนเกินรักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินอ่อนแอเกินจัดให้มันพอดีพองามอย่างนี้เรียกว่าอาทิจิตเตจะอาโยโคการประกอบในจิตให้ยิ่งรอบด้านทั่วทั่วไปลักษณะเช่นนี้นี่เป็นโอวาทปาติโมพระพุทธเจ้าที่พระท่านพูดมาในมหาประธานสูตรทั้ง6องค์7องค์ตั้งแต่วิปัสสีสิขีเวชภูกุกุสันโทโกนาคามโนกัสสปมาจนถึงพระโคตมะสมณะโคดมพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นผู้ที่มีคำสอนอย่างเดียวกันคือเรื่องอริยสัจเรื่องอริยมรรคมีองค์8และก็เรื่องโอวาทปาติโมกการละชั่วการทำดีการชำระจิตให้ผ่องใสอย่างเดียวกันอย่างเดียวกันแต่มันสำคัญตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราในยุคของเรามีอายุน้อยอย่างที่ท่านว่าท่านบอกว่าอัปปกังอายุประมาณังปริตังละหุตังท่านบอกว่ามีอายุน้อยอายุคนมายุของเราบัดนี้มีประมาณน้อยนิดเดียวผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนานก็เพียง100ปีเราก็ไม่ควรประมาท100ปีนะทีนี้ท่านก็ยังเล่าต่อไปว่าภิกษุพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าทั้ง7รูปที่กล่าวมานี้พระพุทธเจ้าของเราจนไปถึงพระวิปัสสีนั้นตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้ด้วยกันทุกองค์น่าคิดไหมน่าคิดหรือไม่ว่าท่านเหล่านั้นได้ตรัสรู้อยู่ใต้ร่มไม้ใต้ร่มแคฟอยใต้ร่มโพใต้ร่มไซทั้ง7องค์เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าแสดงว่าความเป็นอยู่ของท่านนั้นมันง่ายได้อย่างนั้นแต่พวกเราทุกวันนี้กำลังจะปีนขึ้นไปสู่ตึกติดแอร์ปรับอากาศมีกรรมฐานก็เข้ากรรมฐานห้องแอร์พัดลมมุ้งลวดกรรมฐานยุคคอมพิวเตอร์กรรมฐานยุคแคปซูลกรรมฐานยุคเทคโนโลยียุคไฮเทคนี่กุฏิก็จะติดแอร์กันอย่างดีมันก็ใกล้ห่างกันไปเรื่อยๆกันไม่นะเพราะฉะนั้นในโอวาทปาติโมกข์ท่านจึงบอกว่ายินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดและประกอบในการทำจิตให้ยิ่งมันสงัดนะในป่าในเขาสภาพแวดล้อมมันทำให้จิตใจของเรานี่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นธรรมชาติโดยง่ายไปอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศออกมาเกิดความอ่อนแอพอใจจะอยู่ในถิ่นเช่นนั้นมันไม่เข้มไม่แข็งเพราะนั้นนักรบห้องแอร์กับนักรบในสมรภูมิมันก็ผิดกันห้องแอร์ที่รบกับกิเลสกิเลสมันก็ติดแอร์มาอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ในวันจตุรงคสันนิบาตไม่มีสิ่งที่เราจะต้องคิดอีกอันหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย 1,250 รูปก็ดีหรือพระอรหันต์ตั้ง6ล้าน8แสนรูปอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนู้นก็ดีหรือพระอรหันต์ 40,000 รูปอันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยกักกุสันทะก็ดีล้วนแต่เป็นบุคคลที่น่าคิดว่าท่านเหล่านั้นมีวิถีชีวิตมาไม่เหมือนกันบางองค์เป็นลูกเศรษฐีบางองค์เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินบางองค์เป็นลูกกันทานบางองค์เป็นคนขอทานบางองค์เป็นคนผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นบางองค์เป็นโจรเป็นมารมาก่อนแล้วบางองค์ผู้หญิงพระที่เป็นผู้หญิงนางภิกษุณีอรหันต์เคยเป็นกะลงกะลีเป็นหญิงงามเมืองเป็นผู้หญิงโสเภณีขายเนื้อขายตัวบางองค์เคยฆ่าผัวตายมาแล้วโอ้สารพัดหลากหลายชีวิตเส้นทางชีวิตของพระอริยเจ้าเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ให้เราได้คิดว่าชีวิตที่ได้รับการเจียรนัยเหมือนเพชรนิลจินดาอยู่ในหินมันก็เป็นหินธรรมดามีแสงอยู่ก็ไม่งดไม่งามแต่พอได้รับการเจียรนัยในออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เกิดแสงแวววาวชีวิตจะต้องผ่านขั้นตอนแห่งการเจรไหนโลกนี้ต้องการคนดีเพราะคนดีเกิดมาแล้วอย่างโลกนี้ให้สดชื่นยืนนานด้วยการกระทำการพูดการคิดของคนดีนั่นแต่โลกนี้ก็มีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปอย่างไรก็ตามการที่จะเกิดขึ้นมาได้ของคนดีแต่ละคนนั้นชีวิตจะต้องผ่านขั้นตอนกรรมวิธีของธรรมชาติดังกล่าวแล้ว ธรรมชาติจะต้องทดสอบให้จิตนี้มันไปถึงสจิตตปริโยทะปันนังจึงจะกลายมาเป็นชีวิตเจรไนที่แจ่มใสหลุดพ้นไปจากความทุกข์เหมือนพระอรหันต์ภคีนาศพนางภิกษุณีและภิกษุทั้งหลายได้ผ่านการเจรไนบางชีวิตนี้ต้องลงทุนอย่างหนักนางปตาจาลาลูกตายไป2คนผัวตายไปคนหนึ่งกลับมาถึงบ้านพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายบ้านถูกลมพัดพังพินาศไฟเผาตนเองก็เป็นบ้าแก้ผ้าไปหาพระพุทธเจ้าได้ลงทุนถึงขนาดนั่นแต่ในที่สุดพุทธเจ้าท่านก็เทศให้ฟังให้รู้จักการปล่อยวางสจิตตปริโยทะปันนังการชำระจิตให้ผ่องใสโดยการปล่อยวางกับความยินดียินร้ายการได้การเสียการมีการเป็นขาดทุนได้กำไรการแพ้การชนะเอาสิ่งเหล่านั้นมาช่วยโอกาสหรือว่าตกบันไดพลอยจนถ้าลูกแกไม่ตายเสีย2คนถ้าผัวแกไม่ถูกงูเห่ากัดตายถ้าพ่อแม่พี่ของแกไม่ถูกลมพัดบ้านพังไฟไหม้พินาศตายแกคงไม่ได้เป็นพ่ออรหันต์แน่ๆที่จะเป็นพ่ออรหันต์เพราะว่าธรรมชาติมันช่วยท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีเดี๋ยวนี้เราพอใจใครสักคนหนึ่งเคยชอบเคยพอกันเคารพนับถือแต่พอวันหนึ่งเขาเกิดมาเกลียดขี้หน้าเราขึ้นมาว่าเราไม่ดีแล้วก็ไปนอนทุกข์เพราะเขาเกลียดถ้าอย่างนี้ก็ต้องรีบช่วยโอกาสเถิดว่าเราจะทุกข์หรือเราจะเกิดความปล่อยวางถ้ารู้ว่าเขาเกลียดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางก็ได้รับความทุกข์ธรรมชาติมันจะบอกว่าเอาทุกข์ไปถ้าแกไม่รู้จักถ้าแกรู้จักก็จงให้อภัยเขาเมตตาปานีแก่เขาแล้วก็จงสงสารตนเองปล่อยวางจิตใจตนเองปลดเปลื้องพันธนาการออกจากความคืนคมอันนี้เรามันเป็นอย่างนี้เมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมเขาก็ด่าหัวเราศรัทธาคนไม่มั่นคงกับกอกยอกย้อนคนอย่างพระพุทธเจ้าดีแค่ไหนเขาเดินขบวนด่ากันทั้งเมืองโกสัมพีทำยังไงจะไม่ให้คนเขาด่าทำยังไงคนเขาจะไม่อิจฉาดียังไงคนเขาก็นินทาแม้แต่ฝนบนฟ้ายังมีช่องให้คนชังถ้ารู้เท่าทันอย่างนี้ก็รู้จักการปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่มีการขาดทุนมีแต่จะได้กำไรถือเสียว่าธรรมชาติมาช่วยมันถึงเท้าที่จะต้องปล่อยต้องวางอย่างนี้แต่ก่อนมันบาทเดียว5บาท10บาทมันก็ไม่สามารถจะควักออกมาช่วยสังคมช่วยบ้านช่วยเมืองเพราะมันเสียดายมันมีความเห็นแก่เนื้อแก่ตัววันนี้ธรรมชาติมันช่วยมันช่วยให้ชิบหายขาดทุนไปเป็นแสนเป็นล้านถูกเขาโกงไปบ้างถูกเขาขโมยไปลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากพอมันถึงเวลาที่จะต้องมาทำใจทำใจยังไงจะทำใจจมอยู่กับความทุกข์ความอาลัยอาวรณ์ร้องห่มร้องไห้เสียดมเสียดายจนฟูมไฟน้ำตาทุกข์อยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างนี้นะหรือถ้าอย่างนี้ไม่มีสติปัญญาอะไรไม่รู้จักการปล่อยวางธรรมชาติมันมาเอาออกไปเอาสิ่งที่เรารักออกไปเอาให้ลูกตายไปสักคนหนึ่งให้ผัวตายไปสักคนให้เมียตายไปสักคนหนึ่งหรือให้ขาดทุนไปสักแสนให้ขาดทุนไปสัก10ล้าน20ล้านอย่างนี้จะเอาอะไรจะเอาทุกข์หรือจะเอาการปล่อยวางถ้าทำใจไม่ได้ไม่เป็นสจิตตปริโยทัปนังไม่ชำระจิตให้ผ่องใสจากสิ่งเหล่านี้ก็เอาทุกข์ไปเอาโลกประสาทไปตายตรงนรกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะเหตุนั้นถ้าหากรู้เราท่านบอกโอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หาบมาตั้งแต่ในท้องเรามาเราก็มาแต่ตัวเปล่าใครหาบเอาสมบัติมาก็หาไม่ถึงข่าวจากทอดทิ้งไม่เอาไปติดตามได้แต่บาปบุญของคนเองก็ปล่อยมันไปวางมันไปรู้เท่าทันมันแม้ตัวเราเองก็จะแตกสลายทำลายไปอย่างนี้ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตในวันมาฆบูชานั้นเน้นไปถึงจุดสูงสุดของการปล่อยการวางคนโบราณของเราท่านจึงทำบุญทำทานอะไรท่านก็เน้นมาตรงนี้นิพพานะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลขอให้เป็นปัจจัยนิสัยให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคือความดับลงแห่งความทุกข์ทั้งปวงนู่นให้ทานบาทหนึ่งสลึงนั้นก็ว่าอย่างนี้อาสวัคคยวหังโหตูอนาคเตกาเลนิพพานะปัจโยโหตูขอให้ความสิ้นไปแห่งอุปขอให้สิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานเครื่องดองสันดานคือความเคยชินในการที่จะกอดจะรัดจะยึดจะมั่นให้มันหมดไปสิ้นไปเพราะในการทานบาทหนึ่งถึงหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็ตามเป็นไปเพื่อการปล่อยวางอย่างนี้จึงจะเป็นปรมัตถะปรมีปรมัตถทานคำว่าปรมัตถะนั้นแปลว่าสูงสุดปรมะสูงสุดอัตถประโยชน์สูงสุด ทานบาทหนึ่งก็เป็นปรมัตถทานได้ทาน8แสนล้านก็ยังไม่เป็นปรมัตถทาน ถ้าหากทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เข้าหลักตรงที่ว่าสกิตตะปริโยทะปันนังเพราะนั้นคนโบราณทางอีสานของเราจึงพูดไว้คำหนึ่งว่าต่างคนต่างกินเขาภาษาสังมาต่างกันเด้สุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันการทำบุญการให้ทานก็เหมือนคนกินข้าวเหมือนคนอาบน้ำทำไมภาษาจึงไม่เหมือนกันทำไมอาบน้ำบ่อเดียวกันขันเดียวกันองค์เดียวกันตุ่มเดียวกันสบู่ก้อนเดียวกันมันก็ยังมีความสะอาดผิดกันนี่คือการให้ทานการให้ทานซึ่งไม่รู้จักการปล่อยวางทานไปบาทหนึ่งทานไป800,000,000,000กว่าบาทฐานะอยู่ตรงนั้นแล้วทานไป10 บาทหรือ5 บาทบาทหนึ่งก็บาทฐานะสวรรค์ตั้ง10 โยชน์แต่อีกคนหนึ่งให้ทานออกไปแต่ละครั้งเพื่อการปล่อยการวางเพื่อเป็นอุปนิสัยจิตใจอันจะนำไปสู่ความปล่อยวางอาสวะขยวหังโหตุเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือความเคยชินที่จะให้เกิดทุกข์เพราะนั้นเมื่อไม่อยากทานมันถึงคราวจำเป็นลูกตายไปคนหนึ่งเมียตายไปคนหนึ่งเขามาโกงเงินไป10 ล้านบาทสำหรับเศรษฐีหรือคนจนเขาโกงไป10,000 บาทไม่ต้องไปคิดให้มันเป็นทุกข์บัตรนี้ธรรมชาติได้มาช่วยแล้วให้เรามาสร้างปรมัตถทานหามาได้แค่นี้เขามาเอาออกไปเราจะแลกเอาอะไร